reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 3 lutego, minęła 9. Anna Zaleśna-Sewera i Benjamin Filip, zapraszamy na serwis Trójki. Karambol przy autostradzie A4 na Dolnym Śląsku. Zderzyło się około 20 samochodów, kilka osób jest rannych. Zmiany w PFRON-ie. Prezes obiecuje nowe programy pomocy dla niepełnosprawnych. Zaskoczenia nie ma. Po raz szósty z rzędu ogłoszono, że to Hawaje są miejscem, w którym żyją najszczęśliwsi Amerykanie. Ponad 20 samochodów zderzyło się na drodze łączącej autostradę A4 ze Świdnicą. Według pierwszych informacji 3 osoby są ranne. Na miejscu karambolu jest kilkudziesięciu strażaków, policjanci i karetki pogotowia. Trwa akcja ratunkowa. Do wypadku doszło około 7.30. Relacjonował w TVP Info Jacek Kurczyński ze Straży Pożarnej w Świdnicy. Są 3 osoby poszkodowane, które zostały właściwie, w tej chwili są zabierane do szpitala. Tutaj trwają takie czynności inne, polegające na rozłączaniu akumulatorów, wywiadzie dotyczącym stanu zdrowia pozostałych uczestników tego zdarzenia. Został rozstawiony namiot ratowniczy, gdzie ewentualne są udzielane pomocy tym osobom. W czasie, kiedy doszło do wypadku na drodze, panowały trudne warunki, mówi Grzegorz Oleśkiewicz z policji w Świdnicy. W chwili karambolu na pewno oblodzona jezdnia, ślisko, mróz i mgła. To jest takie miejsce poza terenem zabudowanym. Z prawej, z lewej strony tej drogi są pola uprawne, także tam były dość trudne warunki drogowe. Ponad tydzień temu na autostradzie A1 w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego we mgle zdarzyło się ponad 70 samochodów. W 2 karambolach zostało rannych kilkadziesiąt osób. Jedna zmarła kilka dni temu w szpitalu. Lider Platformy Obywatelskiej nie wyklucza wspólnych z Nowoczesną i PSL-em list w przyszłorocznych wyborach samorządowych. Grzegorz Schetyna w salonie politycznym Trójki zastrzegał, że dużo w tej kwestii zależy od ordynacji wyborczej. Uważam, że opozycja musi być gotowa do tego, żeby być razem, żeby być na wspólnych listach, żeby mówić o wspólnym programie. Szczególnie, że jeżeli będzie zmieniana ordynacja i będą preferowane duże bloki wyborcze i wynikające z tego metoda Donta, czyli liczenie głosów, która preferuje duże ugrupowania. Grzegorz Schetyna skrytykował też planowane przez PiS utworzenie metropolii warszawskiej. PiS rujnuje, demoluje ustrój Warszawy. To znaczy z miasta, które jest europejską metropolią i świetnie się rozwija, tworzy moloch, który ma konstrukcję taką, która ma pomóc wygrać im wybory. Zgodnie z projektem PiS, Warszawa miałaby stać się metropolią, w której skład wchodziłoby 18 dzielnic miasta i ponad 30 podwarszawskich gmin. Wspólnie wybierałyby one władze stolicy, w tym prezydenta. Współautor projektu o metropolii Jacek Sasin z PiSu przekonuje, że po wprowadzeniu zmian wszystkie gminy zachowają swoją niezależność, a władze tych gmin będą wybierane na dotychczasowych zasadach. Mniej urzędników i mniej służbowych samochodów, za to nowe programy pomocy dla niepełnosprawnych. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przechodzi zmiany, które mają usprawnić zarządzanie i poprawić efektywność aktywizacji zawodowej potrzebujących tego ludzi. Prezes PFRON-u Robert Kwiatkowski mówi, że trzeba wypracować nowy system wsparcia, który teraz jest rozłożony pomiędzy różne instytucje. Moja wizja jest taka, żeby ludzi nie interesowało, skąd są pieniądze, tylko żeby otrzymywali wspólną, kompleksową pomoc. I to jest możliwe i w dzisiejszych przepisach, i przy niewielkiej zmianie przepisów wystarczy dobra współpraca. Kwiatkowski dodaje, że zmienić musi się też podejście pracowników do swoich zadań. Jak dostałem pierwsze sprawozdanie z oddziałów, wszystkich zresztą jednostek, na 5-6 stronach nie było ani osoby niepełnosprawnej, że cokolwiek zrobiono. I to chyba będzie najtrudniejsze, żeby pracownicy jakby wewnętrznie uwierzyli, że oni są po to, żeby służyć osobom niepełnosprawnym i pracować na ich rzecz. Jakby w ogóle nie widzą związku między swoją pracą, przelewaniem tych pieniędzy, a tym, że komuś pomagamy, wydawałoby się, że to jest oczywiste. Jednym z celów jest wzrost zatrudnienia niepełnosprawnych w urzędach centralnych. Teraz pracuje tam 2% osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, a powinno być co najmniej 6%. Do końca roku w resortach powinno pojawić się około 5000 pracowników z różnymi niepełnosprawnościami. Najszczęśliwsi Amerykanie żyją na Hawajach. Region ten szósty raz z rzędu znalazł się na czele rankingu, który publikuje Instytut Gallupa. Instytut Gallupa swój ranking oparł na kilku zagadnieniach, wśród których są m.in. dążenie do osiągnięcia celu, posiadanie wsparcia i życiowej miłości, odpowiednie finansowe zarządzanie życiem prywatnym, zdrowie, motywacja, poczucie bezpieczeństwa czy bycie dumnym z miejsca, w którym się mieszka, bezapelacyjnie. Pierwsze miejsce zajęły Hawaje. Bożena Jarot, nasz honorowy konsul w Honolulu, wyjaśnia słuchaczom Polskiego Radia, dlaczego to właśnie w tym regionie żyją w USA najbardziej szczęśliwi ludzie. Wspaniały klimat cały rok i tak wspaniałych ludzi i ten aloha słowo, które nie jest tylko głowem, ale magią i odczuwa się to tutaj na każdym kroku. Ja myślę i plus to, że to słońce tak nam prawie codziennie pokazuje się na niebie, prawie codziennie tęcza na niebie. Podkreśla Bożena Jarot. Drugie miejsce w kategorii najbardziej szczęśliwych stanów w USA zajęła Alaska, a trzecie południowa Dakota, ostatnia lokata dla Mississippi. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. I to tyle w tym serwisie Trójki. Michał Gąsiorowski i sport. Justyna Kowalczyk wraca na start. Po wielu tygodniach przerwy w Pucharze Świata dziś wystartuje w sprincie klasykiem w Pjongczang, gdzie testowała od kilku dni trasę Igrzysk Olimpijskich. W zawodach w Pjongczang zabraknie jednak większości Norweżek, Finek i Szwedek, które w ten weekend mają mistrzostwa krajowe. A dla nich to przecież ważna sprawa. Dziś Justyna Kowalczyk wystartuje w sprincie, jutro w biegu łączonym. Jak twierdzi, sama jest ciekawa swojej formy, a o trasach olimpijskich mówi, że już dawno nie biegała w tak wietrznych warunkach, ale to jej nie przeszkadza. Kwalifikacje sprint rozpoczęły się pół godziny temu, finały zaczną się o 11 czasu polskiego, no i już mogę powiedzieć, że Justyna Kowalczyk awansowała z drugim wynikiem. Jest nieźle. Również dziś zaczyna się mecz Pucharu Davisa Polska-Bośnia. Nasi tenisiści polecieli do Bośni w dość mocno odmłodzonym składzie. To znaczy, do doświadczonej pary deblistów Matkowskiego i Kubota dołączyli 21-letni Kamil Majszak i o 2 lata młodszy Hubert Hurkacz. Zdaniem Michała Gawłowskiego, trenera Marcina Matkowskiego, Polacy wcale nie są bez szans, choć większe szanse mają Bośniacy. Będzie pieruńsko ciężko, natomiast i Hubert Hurkacz i Kamil Majszak pokazali, że grać potrafią, więc wydaje mi się, że no nie jesteśmy na pewno faworytami, ale myślę, że młodzi już nie są na tyle młodzi, są już doświadczeni i na challengerach i na futuresach, że będą walczyć o każdą piłę i miejmy nadzieję, że będzie tak naprawdę po pierwszym dniu 1-1 i chyba tutaj jest taka, można powiedzieć, nasza jedyna szansa, że jednak ten pierwszy dzień wyjdzie na remis. I na koniec kilka wiadomości piłkarskich. W półfinale Pucharu Króla bez fajerwerków. Celta Vigo bezbramkowo zremisowała z Alaves. Wcześniej Barcelona pokonała 2-1 Atletico. W finale Pucharu Narodów Afryki zagrają Egipt i Kamerun, który pokonał 2-0 Ganę. Ronaldinho został tymczasem ambasadorem Barcelony i to aż na 10 lat. Taką podpiszą dziś umowę. Brazylijczyk był gwiazdą Barsy od 2003 do 2008 roku. Jako ambasador klubu będzie brał udział w akcjach charytatywnych i dbał o dobre imię i promocję Barcelony. I jeszcze coś z pogranicza informatora ekonomicznego i serwisu sportowego. Otóż David i Victoria Beckhamowie podliczyli podatki za zeszły rok i zapłacili 22 tysiące funtów. Dziennie. W sumie musieli oddać brytyjskiemu fiskusowi 8 milionów funtów. Przychód ich firm wyniósł ponad 47 milionów funtów, przy czym David wniósł do rodzinnej kasy 10 milionów, a jego żona resztę, czyli 37 milionów. Aloha. Mgły, a do tego opady marznącej mrzawki. Tak jest teraz prawie w całym kraju. W ciągu dnia opady głównie na wschodzie. A na termometrach dziś maksymalnie minus 1 stopień w Suwałkach, 0 w Bydgoszczy, plus 1 w Lublinie, 2 w Gdańsku, w Krakowie 3, we Wrocławiu 4 stopnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując odkurzacz workowy Zelmer Protecto z bezprzewodowym sterowaniem w rękojeści za jedyne 549 zł oszczędzasz 50 zł. Szukaj również nowych okazji w nowej gazetce. MediaMarkt.pl. W tym tygodniu ponownie bez niespodzianek. Czy już Państwo poznają? Po raz kolejny na miejscu pierwszym witamy noworoczny hit od Skody. Modelową wyprzedaż rocznika 2016 z upustami nawet do 10 tysięcy złotych. Sprawdźcie już dziś wymarzone modele Skody z upustem nawet do 10 tysięcy złotych na modelowej wyprzedaży w najbliższym salonie Skody oraz na skodaauto.pl. Gramy! Skoda. Simply clever. Wow, ale niskie ceny! Teraz w Media Expert telewizory smart z dużymi ekranami. Taniej nawet o 1000 zł. Niskie ceny. Media Expert. Nikogo już nie dziwi, że ceny w Rossmanie spadają. Tak jak cena odplamiacza do tkanin Vanish Gold Pink, która spadła o całe 6 zł. Rossmann. Duże zakupy i małe wydatki. Teraz Saturn zapłaci Ci za zakupy w supermarkecie. Za każdy 1000 zł wydany na wybrane urządzenia dostaniesz 100 zł na karcie podarunkowej Piotr i Paweł. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu, 9 minut po 9. LP Trójka.

satellite moments are just passing by. One truth bears repeating, a simple, solemn phrase. Everything is fleeting, everything will change. 'Cause all our lives are just satellite, here and gone, like satellite. Satellite moments that light up the sky. Satellite moments are just passing by. Satellite moments. Satellite moments. Oh, oh, oh, oh, oh, satellite moments light up the sky. Satellite moments are just passing by. Satellite moments. Satellite Moments, Light Up the Sky. Charlie Fink, to dwaj panowie, Charlie Fink i Luke Tradeway. Piosenka jest w zestawie do głosowania na listę. Pochodzi z filmu Kot, Bob i ja. I myślę, że stąd miłość Heli do tego właśnie utworu. Głosowanie na listę tylko z naszej strony internetowej. Polecam polskieradio.pl ukośnik trójka. Tam się dzisiaj mocno ożywiło, bo jest w zestawie nowy singiel zespołu Depeche Mode. To nasza piosenka dnia i usłyszymy ją dopiero za niecałe dwie godziny. Ale jest już w zestawie do głosowania. 20 minut po 9 będzie za 2 minuty. You're sending the cold snaps of the institution for the politically insane, never to be seen again. Saying farewell to daylight. From henceforth I shall rot in a stinking bed of wet straw. Right from the ashes of life I learn to behave. What to believe, what not to say, from cradle to grave. From the venomous tit of the state, it's clearly designed to suppress

Ania Rusowicz, Mitch & Mitch, to w zestawie do głosowania na listę. W tymże zestawie, moim zdaniem bardzo bogatym, mogli Państwo pominąć nowego Mike'a Oldfielda. To Return to Armageddon. A tydzień temu akurat przypomniałem Man on the Rocks, a tu mamy nowy singiel Return to Armageddon. To oczywiście Mike Oldfield w zestawie do głosowania na listę. Jest dokładnie 9.30. Zamiast taśmociągu dzisiaj wybrałem trzy utwory z repertuaru grupy Asia, które pojawiły się na naszej liście. We wtorek odszedł John Wetton. 22 maja 1982 roku ta piosenka zadebiutowała na miejscu 30, aby zaraz potem dojść do pozycji 6, 10 tygodni na liście. Together songs unsung.

wants to be. It's been so long since I got to hold you, but I still can't seem to get you off my mind. And I do believe I feel you all the time. All the time. Tell me I can have the fact you love me to hold on to. Tell me I can keep the door cracked open to let light through. For all my running I can't understand, I'm one text away from being back. But I'm moving on, and I'm getting old. I'm getting old. I'm getting over. I got to get over. Moving on and getting over. It's been so long, it just goes to show you that I still can't seem to get you off my mind. And I sure would like to see you one more time. To nowy, jeszcze nowszy John Mayer, Moving On and Getting Over, w zestawie do głosowania na listę. Polecam polskieradio.pl/trójka za kwadrans 10. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia Kultury. Znamy już listę 40 obiektów architektonicznych z całej Europy, które znalazły się na krótkiej liście do Nagrody Unii Europejskiej w dziedzinie architektury współczesnej imienia Misa van den Rohe. Nagroda przyznawana jest co 2 lata, przypomnijmy, w 2015 roku jako pierwszy polski obiekt w historii zdobyła ją Filharmonia Szczecińska, a konkretnie jej twórcy z barcelońskiego biura Veiga Barozzi. Na krótkiej liście poza Filharmonią znalazły się także w historii nagrody kompleks Muzeum Śląskiego w Katowicach, austriackiej pracowni Riegler Rive, a także budynek Muzeum Polin w Warszawie. Ten z kolei jest dziełem architekta z Finlandii, Rainera Mahlamäkiego. W tym roku może być to ponownie obiekt zlokalizowany w Polsce, do tego coś, czego jak słychać nie było wcześniej, dzieło polskich architektów. To Muzeum Katyńskie, zlokalizowane symbolicznie na terenie warszawskiej Cytadeli, którą władze carskie zbudowały po powstaniu listopadowym, jest dziełem warszawskiego biura BBGK w osobach Jana Beliny Brzozowskiego i Konrada Grabowieckiego. Kompleks składa się z 3 budynków, a znajdujący się tu park ma przywodzić na myśl Las Katyński. Tradycyjnie na krótkiej liście znalazły się obiekty o różnorodnych funkcjach, to zarówno domy mieszkalne, jak i świątynie, obiekty sportowe czy użyteczności publicznej. Po 4 obiekty znajdziemy we Francji, Portugalii i Wielkiej Brytanii, po 3 w Danii, Hiszpanii, Finlandii, Holandii i Norwegii, po 2 w Belgii, Niemczech, Irlandii i Turcji, po 1 na Litwie, we Włoszech, Rumunii, Szwecji i w Polsce. W jury, które wybrało najlepszą 40, znalazła się profesor Małgorzata Omilanowska. Za niecałe 2 tygodnie poznamy finałową 5. Zwycięzca ogłoszony zostanie w połowie maja. Pełna lista obiektów, spośród których wybrany będzie jeden zwycięski, na stronie missarch.com. 9 lutego rusza 67. edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Berlinie. W trakcie Berlinale kolejna edycja Europejskiego Forum Filmowego, które organizowane jest przez komponent media, unijnego programu Kreatywna Europa. Wśród zapowiedzianych już tematów dyskusji panelowych znalazła się ta poświęcona szansom, jakie dla europejskiego kina stanowić może wykorzystanie big data, czyli analiz dużych zbiorów danych, dzięki czemu na przykład można stworzyć interesujący duże grono odbiorców film. To, że poruszać będzie interesujące ich tematy, wiemy właśnie na podstawie zgromadzonych danych. Przykładem takiej produkcji jest serial House of Cards. Drugi z paneli poświęcony będzie związkom pomiędzy filmem, demokracją i technologią. Dodajmy, że w konkursie głównym berlińskiego festiwalu znajdzie się także polski film Pokot w reżyserii Agnieszki Holland. A tymczasem wiemy już, kto stanie na czele jury innego ważnego festiwalu filmowego 70. edycji Cannes. To reżyser Kobiet na skraju załamania nerwowego, Wszystko o mojej matce, a ostatnio Juliety, wśród wielu innych, Pedro Almodóvar. Festiwal rozpocznie się 17 maja, składy jurorskie poznamy w połowie kwietnia. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia Kultury. To nasz kolega z korytarza, nie Janek Niebudek. I jeszcze jeden kolega z korytarza, Piotr Stelmach. Witam cię. Dzień dobry, witam. Powinieneś mieć chyba Piotr Depesz Stelmach. Drugie imię. No emocje wczoraj, właściwie już dzisiaj były ogromne, ale udało się. Czy to prawda, że myśmy byli pierwsi? Tak, byliśmy pierwsi, jeżeli chodzi o wszystkie radiostacje na świecie. Zresztą była wczoraj oficjalna informacja o tym, że ta światowa premiera, jeśli chodzi o radio, właśnie w Trójce, w programie trzecim. Przepiękne było to, że kiedy wiadomość pojawiła się na Twitterze, to fani z całego świata zaczęli po prostu odmieniać nas we wszystkich przypadkach istniejących w ich językach, no i jeszcze wklejać nasz link trójkowy, także tym większa radość. Czyli to znaczy, trochę jesteś niewyspany. Jestem niewyspany dlatego, że wymieniają się z fanami opiniami do mniej więcej 3 nad ranem. Sam trochę czytałem tych opinii. Jestem po odsłuchu płyty Spirit. Nie można o niej mówić na razie przez najbliższe 2 tygodnie o szczegółach. Tylko można powiedzieć, podoba się, nie podoba się. Ja powiem tak, 3 utwory sobie zapamiętałem jako te dla mnie najważniejsze. Dzisiaj dopisałem jeszcze 2 kolejne i myślę, że jeżeli chodzi o single, o kolejne rzeczy, które będziemy grali w radiu, jest tam też potencjał. Singlowy utwór Nasza Piosenka Dnia jest w zestawie do głosowania na listę. Polecam. Ona na antenie była godzinę i kwadrans temu. Następny odsłuch dokładnie po 11. Piotr Stelmach, dziękuję ci bardzo. Just Like Heaven teraz? Tak, coś starszego z zespołu Depeche Mode. Reach out, touch faith. You're wrong. Tak, od razu wysypało się listami, jakie utwory Depeche Mode powinniśmy przypomnieć. Walking in My Shoes, może jeszcze dzisiaj sprawdzimy to wszystko. A piosenka nowa, która jest w zestawie do głosowania na listę, pojawi się po godzinie 11, bo to nasza piosenka dnia, to przy okazji przypominam. Głosowanie trwa do godziny 12 ze strony internetowej polskieradio.pl/trójka. Dziś na antenie po 19 Piotr Baron i 1827 notowanie listy przebojów programu trzeciego. 28 będę miał przyjemność poprowadzić ja z Warszawy, a 29 ja ze Szklarskiej. Takie zmiany nam się zrobiły. Mój adresik, adres, marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. To jeszcze Karel Fialka, a jesteśmy w archiwum alp3.pl. Watching TV. Hey, hey, Matthew, what do you see? Do you see the tension in a rich man's house? Do you see the cat? Do you see the mouse? Do you see the beauty or the big bad beast? Do you see the famine? Do you see the feast? In this world of villains, do you see the crime? There's a superhero waiting at the edge of time. Hey, Matthew, when you're watching TV.